بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جاند تجين في الآداب تجيجل آداب النية nek ay teggine yo xamne julit bi def ko wara jang xam ko diko teggino borom xam xam neenañ kullu sayyin idha kasura rakhsa illa al adaba lepp lo gis ci aduna su bare rek lamb lek bu bare ndox su bare njaay mi bu bare lo gis rek su bare day lamb ñu ne bam dess adab al adab rek mo lolu mom teggin mom lu ci nit am rek du doy teggin teggin du lamb mukk ci adab leneen lu dul teggin nak dina lamb bu bare bam dess teggin am ko yalla mo kon tay ñu ngi jël ci teggin yoyu tegginu yene julit bi jang yene lu bax ci xelama xolam ne fu mu tollu defor li yene lu bax la yu'minul muslim bi khatari sha'ni niyya julit bi defora yekne gemne yekne yene danger la yene danger la motax su yene mu yene lu bax wa ahamiyatuha li sa'ir a'mal ad-din julul bi yigit dëd bi yi ne dafa am importance moom yéene ci mbooleem jëfi diine yi jullit dafa war a xam ne yéene dafa am solo ci mbooleem jëf yi muy jëf ci diineem yéene am na ci importance mu ne is jo jamiul a'mali tatakayafu biha mbolem jëf fo len di fekk ñu formé wu fo len di fekk ñu teggu ci yene jami'ul amal mo tax yenente bi ne mo tax yenente bi wax ci hadith innamal a'malu binniyat yenente bi wax na mu ne wa takunu bi hasabiha fa taqwa wa tad'af ci yéene ci la mbir di baaxe ci la mbir di bone ci yéene la nit di amee tiyaaba ci yéene la nit di amee bàkkaar ci yéene la yàlla di fayee nit ci yéene la yàlla di ñàkkee fay nit wa tasixu wa tafsudu ci lay wiré ci lay yàqoo wa imaanul muslim هذا بضرورة النية لكل الأعمال ووجوب إصلاحها يعني لو تخ جوليب ولا جمني تي نيسيسيتي ييني تي امبورطانس ييني تي لا جيف يدي باخي تي لا ييف جيف يدي ويري واي تي لا جيف يدي ياكو موتاخ بروم بي تبارك وتعالى وخ جال القران وما امروا الا ليعبدوا الله mukhlisina lahu ddin man day santuma len man mi sen borom ludul na ngeen ma jaamu waye na ngeen selal jaamu gi lol lo ci deg moy jaamu yalla gi kagn lay sel su yene bi wéré jaamu yalla gi kagn lay bon su yene bi boné kon jaamu yalla likoy wiral kon nit warna ko def nit warna gor gorlu ba xam luy wiral jaamu yalla mu taxaw ci nit warna gor gorlu ba xam luy yak jaamu yalla mu sori muna yonnati bi alayhi salatu wassalam waxna ci hadith bi ñu waxal sax innamal a'mal wa innama likulli imri'in neena jëf yëpp mu ngi aju ci yéene su yéene wéré jëf yi wér su yéene yàqo jëf yi yàqo yonente bi waxaat nane inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum yonente bi alayhi salatu wassalaam neena yalla day du xol seeni jëm du xol seeni alal yalla limuy xol moy xoli ak jëf yi motax yiri yeek melokan yeek dara du xol lol yiri dafa rafet gani lal ay or la tak sikim bi da gudd kala gi dafa rafet tuy bi dafa ciek yalla xolul lolou wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum alimi xol moy sa xol lan la ci denc sa jëf yi lu ci nek jëf ak xol la yalla di xol su xol bi baxul jëf ji du bax su xol bi baxé jëf ji bax ma fil qalbi yazharu fil wajhi li ci xol day feñ ci kanam gis ni kep ko gis kanam gi ñang suy def du def lu bax xam nga lu ko waral xol bi mo baxu borom xol yu bon yep borom xol yu xat yep seen jëf du mëna bax waye kep ko gis mu yaatu mëna encaissé mëna muñ xol bi mo bax ana yalla baxal suñu xol فانظر إلى القلوب فالنظر إلى القلوب نظر إلى النيات بوكي خول جي يالا دي خول خول يي خمغا لومو تيكي لان مو نيك تي بير خول بي با يالا ديكو خول لان مو نيك تي بير خول بي با يالا ديكو خول moy yene bi moy yene bi xol bi yalla di xol xol yi yalla lan la ci bëgg xol moy yene bi fa nek la yalla di xol ndax yene bi baxna wala baxul iz an niyyatu hiya al ba'ithu ala al amali ndax yene mbokk yi mom moy alimenté jëf moy pousse nit mu def lu bax moy pousse nit mu def lu bon motax yenenti bi alayhi salatu wassalam neena man hamma bi hasana wa lam ya'malha kutibat lahu hasana tawaf muslim yenenti bi neena kep ku yene lu bax defoko yalla dala koy bindal tiyaba allah man amna yene worsu ni yene ko soxul beug ko yalla daf nga yewu muno ko def ndax da nga fewar wala nga am tiyaba ni bindal la bo du ma xey suba beug na saraxé du xey suba la nga don saraxé nga fekk ñu ne ko doñe di yub wala muno to ci jot yalla bindal na la tiyaba ndax yene nga won ni damay def lu baax فبمجرد الحم أصوالها كان العمل صالحا يثبت به الأجر وتحصل به المثوبة فين جوغي ييني جيف جو باخ لولو تخ جيف جيغي ديف باخ لولو تخ يالا دا دي لا سي فايلو باخ الله أكبر مرة يينف موي دين خولال بيغا جوغي دي مان ان شاء الله مير مي دينا بريس بام باخ دينا سي دوخ بام باخ دينا سي واخ بام باخ دينا كو ليغي بام باخ ديغا ديفي لو رك الله فاينا داغا ديف واخ لي رك يالا فاينا mo xam baaxal nga ko mo xam baaxal gu lo yalla fayna la soori mi nak boko baaxale yalla gëna renforcer fay bi yalla yalla baaxal ci ngeen te yalla def la ci fay wa zalika li fadilati niyya as-salih xam nga tax yalla fayal ndax ngeeneelu yene bu rafet bi la la yalla fay ngeeneelu yene bu rafet bi lolu tax yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena annasu arba'atu nit ñi ñent lay rajulun ataahu allah azza wa jalla ilman wa malan ben way la bo xamne ku ñëkk ci yalla daf ko may xam xam ak alal fu huwa ya'malu fi malihi mom muy liggey ci alalam ci def lu baax ci jaamu yalla fa yaqulu mom wajoju mu ne فيقول الرجل لو أتاني الله تعالى مثل ما أتاه الله لعملت كما عمل وهو في الأجر سواء نيني نياتا نيت لاي فان مو نجيك بن واي بو خامني يالا ماي نكو خام خام اك علال موتي جامو يالا كينين كي دان ني من دي بوما يالا مايون خالص دينا ميل كوم كي دينا جامو يالا ما داف لو باخ ñoom ñaar ñu yalla fay na leen kene lan la ko yalla fay jëf yi muy def keneen ki lu ko yalla fay yene bi muy yene ne bu amé alal dina mel nekké keneen ki wa rajulun ataahu allahu malan wa lam yu'tihi alman fa huwa yakhbitu fi malihi di mom yalla ko may xam xam alal yalla ko may alal way yalla may ko xam xam mu jël alal di ci def lu bon di ci lambo xamul lu mu ci def xamul lu baax bu tudde gam mu finance bu ko tudde sabar mu finance bu ko tudde ndaw rabbin mu finance bu ko tudde soirée mu finance bu ko ne daara mu joxe wala mom xamul lu mu wara def ci alal ci benen way da ne man buma amul alal dina gëna def lu bon li muy def mom tamit yalla fay ñom ñaar ñep yalla fay na len lan la len yalla fay parce que lu bon lañu def mune fa usiba zuniyati salih bi sawabi al amal al salih gis ni ki yene won lu bax lan la ko yalla fay tiyaba yene bu bax ha wa wuzira sahibu an niyya al fasida bi wuzri sahibi al amal al fasid kenen ku mujj ki nga xamne mom amul alal waye dafa gis ci nit ñi di def lu bon ci sen alal rek mune buma yalla mayon dina tabax baax dina tabax bar dina tabax estat dina lu bon yoy mu yene yoy la ko yalla yoy la ko yalla fay motax nit su yene ne yene yene bu baax mbok yi wa kana muradu hadha ila niyatin wahdaha gis nga ñom ñep seen yene ke dafa yene yene bu baax ki yene yene bu bon lol motax kenn ku nek ci ñom ñaar lol la len borom bi tabaaraku wa ta'ala fay ndeesan yaronata ali sallallahu alayhi wasallam da don xex bi tuddu tabu mu and ak sahaba yi ñuy dem mu len di jangal yene bu baax mu ne len inna bil madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wati'na mawti'an ya'izul kuffara wala anfaqna nafaqa ولا أصبنا مخمصة إلا شاركونا في ذلك وهم بالمدينة يعني دفعه مقرأ صلى الله عليه وسلم بقي كدق في وقت ينمت دفعه وقت صلى الله عليه وسلم كدق من محمد دفعه وقت صلى الله عليه وسلم كدق من رسول الله دفعه وقت صلى الله عليه وسلم لأنه ما يوانيني وبنغ ينمت كيف كخمني da ngay deg ñu yonent ba nga deg ñu rasulullah wala nga deg ñu muhammad nga ni tek anta bakhil yo la nay te ko nay du dug ay yon yonent bi neena amna ay nit ñoo xamne ñoo ngi ni tay ñun dem di xex ñoo ngi ni di xexi ay nit nga ci medina tok ñom de daggu ñu ben xur ñom de waccu ñu ci ben all ñom de joxu ñu ben jéego buy merlo yéfer ñom de joxu ñu seen alal ñom de amul lu metti lu leen dal waye ñun tiya buñu am ñom ñu am ci alal yent baangi dem di xexi de ñe nga teud seen keur medina waye terawul ñoo ñu tiya bu yent ba am ñom ñu am ci lutax hein dañu yéene ñu nga medina teud de waye seen yéene moy lan ay tay ñun buñu wëroon ay ñun tay buñu yonent bi yobale ko wallah yonent bi fu mu xexé ñu xex allahu akbar mo tax seen yéene la leen yalla may mune yonent bi neena ñun tay ñu ngi ni di dem di xexi waye tiyaba buñu am gaay yoy dinañ ci am sahaba yi daali waru ne ko kayfa zalika ya rasul allah lol nu meena nek yow yonent ñun ñu and ak yow di wacc ci xur yi di yek ci montagne ñak toy xep mar qif di xex ak non bi ñe teud seen kër am tiyaba ñun buñu am yonent bi neena habasahumul uzru fasharaku bi husnin ya allah akbar ñom de dañu am ngant waye seen yene la leen yalla defay dañu am ngant ngant gi moy lan moy ki dafa febar ñu am ñu waye yene ci xolam ne bu wiron tay and ak ñun lool la ko yalla fay kon yene nañ koy defal fa husnun niyya yene bu rafet iz huwa allazi ja'ala غير الغازي في الاجر كالغازي غير الغازي في الاجر كالغازي بكي يينا بو رافات موتاخ كي خيخي وول ام تيابي كي خيخ غير الغازي في الاجر كالغازي واجانغي لينا توك خيخي وول اندلوك يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واي ني اند نيو يوننتي بي واي yalla daal len di bolé ñoom ñepp tollalé len tiyaba lutax ké dafa am ngant jabaram moy mat ñu ko fé bayi dem mom dafa fébar wala amul fas bu mu war wala amul ngannaay bu mu yoré kon amna ngant waye yéene ci xolam dafa yéene ba tok di joy ndax bëgg dem ñoñu ne ko mëno dem ndax awma fas bu mala tek awma mbam bo war awma gëlem bo war té awma jaasi bu mala jox te nit du xexi xana te yorul ngannaay yeen saay ni nga gis kuy xexi te yorul ngannaay nu muy mel kan mo may jox misal bobu kuy xexi te yorul ngannaay dedit ku bu ko tontu nekk ci loxom amna ko xamni day xexi te amul ngannaay te bis bu nekk man ma gis ko bis bu nekk ma gis kuy xexi te amul ngannaay kenen daw ya mu ngok ele buy jangate amo bi amo bagage ya ngay xexite amo nganay ele buy jang yoro bi yoro dara yoro fuy bin yow da ngay dem jangi da ngay xexi te yoro nganay mune wa ja'ala ghayra al mujahid yahsulu ala ajril kal ajril mujahid yonnati bi alayhi salatu wassalam tollal na fay ki demon jihad ak ki jihadul motax yonnati bi ne izal taqal musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar faqila ya rasulullah هذا القاتل فما بال المقتول قال لانه اراد قتل صاحبه يالا يوني وون تي جام ني نينا نياري جوليت سيني جاسي بو داجي ني نكو رم ني دورنتي كو يالا تي نينا فال قاتل والمقتول في النار كي راي اك كي راي ييب سفارا لا جي نياري جوليت بو ني خي ben julit bi ray ben julit bi ñaari julit yi ki ray ak ki ñu ray yeb safara la ci ah sahabe ni yonent lolou mu ñu deme lol moy lan ke ñu ray ko ba bari mu dem safara waaw ki ñu ray lan la bëggol yëkëti na jaasi keneen ki yëkëti jaasi ñoom ñaar ñi yëp jaasi ku nekk lo yéene sa xol ray sa morom motax julit du yor arme julit du yor ngannaay su fekkente nak dafa la fekk ni te di nelaw mu ñew daaj gi sa kër yor ay armam bëgg jël sa alal nga jog mu jël jaasi jublu la nga génn sa pistolet ni ko ko pam su boobaa nag yow bokkoo ci boobu lu tax wala mu doon agresseur ci mbedd mi gis na la ngay dem rek xamul lu nekk say poos rek mu daw ñëw foñe la ne la indi alal ji indi li nga yor comme gars yi léegi li ñuy def indi li nga yor nga di ko yor ma dara mu génn jaasi xaaj nga gën sa pistolet ni ko ko pam mu dee yow duggoo ci masala boobu masala bii mooy kii daa génn këram ak jaasem kii génn këram ak jaasi ñu daje ku nekk ba muy dem dane maa ngi koy rey ñoom ñaar ñu ne pëm kenn ki daanu kenn ki taxaw ñoom ñaar ñëpp safar nañ al qatilu wal maqtulu fi nnaar sahaaba yi ne yonente loolu nu mun demee fa qaala li annahu araada qatla saahib mu ne ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk da ngaa bëggoon rey sa morom mu ne fa sawat al yina al fasida ñoom ñaar ñëpp seen yéene bu bon moo daje wal iraada ak sayia seen nammeel bu bon moo daje kenn ku nekk ba ngay génn sa kër da ngaa woon maa ngi koy rey xaar ma dem rey ko te ñëw kon mbokk julit yi dañ leen ragal yàlla ñu defar suñu yéene ñu am yéene bu rafet ci suñu jaamu yàlla ñu am yéene bu rafet ci suñuy jëf ñu am yéene bu rafet ci suñuy mbokk ñu am yéene bu rafet ci suñuy xarit ñu am yéene bu rafet ci lépp loo xam ne dañ koy def yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na man tazawaja bi sadaqa la yanwi adauha fa huwa zanin wa man addana daynan wa huwa la yanwi qadauha fa huwa sariq ñaari nitangi ni kii sàcc la xee njaalookat la te jëluñu te sàccuñu de kii sàcc la waaye sàccu ko kii njaalookat la te ca jabar la yor ku may tontu tontu boobu kii dafa yor jabar waaye njaalookat la te demul ci kenn de ci jabaram la yem waaye njaalookat la kii moom alal ji mu yor def ko sàcc te nanguwul alalu kenn loolu nu mu demee ku bugg a tontu yëkkati sa lox loolu lay dégg du loolu déedéet kopp yéene bu bon la am ci xaalis boobu kii moom xaalis mu ngi ci moom mu ngi ciy noos mu ko jël di ci lekk waaye sàcc la te dajjiwul buntu kër kenn kee moom jabar la yor juñ ko may muy fanaanoo moom te day njaaloo kenn xamu ko bismillah yow moom bul wax yow waaw déedéet borom jabar jabar ji njaalowul ak kenn waaye njaalo ko moom ci waa ji moom boppam ci waa ji moom ku góor ki moom mooy njaaloo ku jigéen ki njaalowul dafa am tont ki am jabar te njaalo mooy ki takk jabar yoral ko can waaye takk jabar da ngay joxe can xaalis léegi nag nga ni ko jigéen ki 100000 laa la waroon jox mais lebal ma ko ndaw si ne la waaw mbokki ndaw si ne la waaw yow nag yaa ngi yéene sa xol ma leen fay tus yóbbu naa sama jaw yow njaaloo kat nga ki sàcc xaalis ki yor xaalis ah ki këram di ci noos te sàcc la mooy ki ñëw ci nit ne ko lebal ma 100000 naa la fay mu jox la ba pare nga naan yow du laal tus kii daal ko da kii de du laal lan la yéene sàcc la yéene woofu dangaa yéene ne doo fay sàcc nga ñaar ñi ay sàcc lañ koy njaaloo kat lañ ki takk jabar yoreel ko can yéene na du ma ko fay njaalookat la ki leb alal yéene na du ma fay sàcc la papa lebal ma 200 papa du ma ko fay sàcc nga moy glan de chaque jour ñu def mako fi papa alma 200 papa alma 500 ma joxe te xam seen yene ma ñepp ay sacc ci ngeen ah ragal len yalla dërem sax boko abbé da nga wara dello wala nga ñëlé may ma suñ la maye baxna buñ la lebalé baxna waye nga am yene ne dina fay waye bis bo né papa alma 200 ma génné sama 200 né la am nga sacc ci 200 yi fayu sacc nga dé bi jël 200 yi fayu sacc nga ndax lan nga yéné ay yonent bi nak moko wax man waxuma ko man dama len koy léralal rek mbokk mbokk yi fanniyatu sayya in qalaba al mubah haraman yéné bu bon mo taxone lu bax ni tay haram lan mo baxone sey lan mo baxone lepp waye gis nga yene bu bon motax ñaar yi dal di mujj yaq ba sey ba nek njaalo lepp ba nek sacc wal jaiz mamnu'an la dagonon ñu tere wa kana khaliyan wa ma kana khaliyan min al haraj asbaha iza haj mu la nga xamne dafa baxone tay ji mujj na nek lu bon sey dafa baxone waye bu fekke da nga yene sey te do jox jigen tianam nga yene ko soxol yonent bi neena yow njaalo kat li sey di bax bax bax yow tay ji njaalo kat la dom jo ci am dom njaalo bo lebe alal fas yene wo fay satch nga lepp lo am ci alal joju aram na kullu hadha yuakkidu ma ya'taqiduhu almuslim fi khatar an-niyyah gis nga li yeb day deugereul di seddali danger bi nga xamne yene bu bon bu nek ci xolu julit bi amna ko ak mbir mi ngit ni mu nga xamne non la grawé kon kenn ku nek ci ñun na nga fexé sa kemta layel katan ngay defar sa yene ba mu bax ndax kat yalla xamna li ci xol yi lepp lu yene budé li nga yene li bon rek nga ci nam lu bon rek nga am fo romb lu bon la lo def lu bon la ndax yi yene waye budé lu bax nga am li nga nam so joxewul sax ya nga am tiyaba ndax yene bu bax nga am wa kama ya'taqidu al-muslim anna an-niyya ruknun al-a'mali wa surutiha julit wara gem fasne yene ponku la ci kenoy jëf ju baax ak ay shartam waaw an-niyyatu ruknun bi'tibaril bidayati wa bi'tibaril istimrar yene ponku la ci yaangi jëf jëf ji diko commencer waye chart la ci yaangi def jëf ji ding ko continuer gis nga yaangi yene ne man de han dina jëf jëf ci waye mang koy tambali ni am nga tiyaba nga yene wat en chart bi moy nak jif gi kat suma ko commencé duma ko bayyi dama koy continuer ba may dé gis ni charte bi moy lool yénel yéne bu rafet waye charte yéne moy jif gi bu féké lu bax la dang koy continuer do ko tok do to ko bayyéti fayn yara anna niyya laysat mujarradu lafz bil lisan allahumma nawaitu kaza dé dé muna yéglen né yéne du rek nga taxaw ci salam min nan man dé fas yéne na comme pay ni def ci jakkay buñu li xamé ba nga gis imam bi nga xamné imamu bida la du imamu sunnit xamul sunna nga dégg mu naan waaw bismillah fas yene julli julli suba bisu dimanche ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru safar ñaari rakala allahu akbar lolu mom du lu bax kenn du yene non yene du ñuy wax ci lam yi rek kaza fas yene na yene dedet yene ci xol lay nek yene ci xol lañ koy def ci xol lañ koy fas wala hiya hadithun nafs fahsab bal hiya inbi'asul qalb nahwa al amal yene mbok yi du lu ñuy genn ci lam yi rek mu nek wax juy genn ngelaw luy genn gemign guy yeungu lamign buy tourner dedet waye pass pass la bu nek ci bir xol nga xamne bu ko xol bi di fas yaram bi yep mo koy yek nekat ki dafa bëgg def lu bax mbokuy fal muslim iz ya'taqidu anna al-amal al-mubah yanqalibu bi husn an-niyyah ta'atan zat ajrin wa masuba julli ne yek ne pass pass buñu fas ci xol mu nek pass pass bo xamne jëf ju bax mo tax ñu fas ko ta'atun zat ajrin top yalla go xamne top yalla guy am fay la waye guñu def ci tiyaba wa anna ta'a iza khallat min niyyati salih tanqalibu ma'siyatun zat wizrin wa uquba jëf bu ci yene ju bax genné da fay mujj soppé jëf ju bon da fay mujj fek soppé yene bu bon bo xamné bakkar nga ci jëlé ak mbugal Yalla ñu Yalla musal kon ma ngi denk sama bop ma ngi len di denk yeen sama mbokk julit na ngeen di selal seen yeen selal len seen yene seen digante ak seen borom selal len seen yene seen digante ak seen yonent selal len seen diine seen digante ak seen téré qur'an selal len seen yene seen digante ak seen wayjur selal len seen yene seen digante ak seen mbokk julit selal len seen yene seen digante ak seen diine yalla day fay yene su baxé yalla fay ko su boné yalla fay ko kon nak selal len yene yi yenenbi ali salatu wassalam neena wa inma likulli imri'in ma nawa kenn ku nek li nga yene ci sa jëf rek lool nga yaa ku yene am yalla ak yenent fa hijratuhu ila allah wa rasulihi yalla ak yenent dina la fay kep ko xamne sayene moy aduna wala tiaxani aduna wala banex fa hijratuhu ila ma hajara ilay sayene bobu dem na ci la tax nga yene ñu ngi ñaan yalla jalla fi'ula borom asman ak suuf mu nangul nu nangul len ñi ñaan suñu borom mu saxal ñu ci ñuk ñogi ñaan suñu borom mu selalal ñu suñu yene ñogi ñaan suñu borom mu selalal ñu suñu pass pass wëral ñu ko degeural ñu ko aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh